condiții de ceață și trecător burniță în estul și sud-estul țării, mai ales în prima parte a zilei și seara. În restul teritoriului, vremea se menține deosebit de caldă, cu cer variabil, chiar dacă valorile termice scad față de zilele trecute, tot va fi mai cald decât ar fi normal pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 16 și 26 de grade, posibil mai mici valori pe litoral. În capitala, ANM anunță o zi mai răcuroasă, cu nor, ceață și trecător burniță, cer variabil doar în orele amiezii și o maximă de 19-20 de grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Locuri au fost afectate de explozia de ieri de la Piatra Neamț. 10 de oameni au fost evacuați și nu s-au putut întoarce deocamdată la casele lor. 17 apartamente cu geamurile și ușile distruse de suful exploziei. Acesta este bilanțul evenimentului, care cuprinde și 3 victime. Una dintre cele 3 persoane rănite în explozie se zbate între viață și moarte și va fi transferat cel mai probabil în Belgia. Șeful departamentului pentru situații de urgență a respins scenariul că s-ar fi opus transferării la București și acestui pacient, așa cum susține comunitatea Corupția Ucide. La 3 ani de la tragedie, parchetul general anunță că se fac verificări în spitalele care au tratat victimele de la Clubul Colectiv și ordonanța de clasare a unui dosar penal care viza pe Klaus Iohannis și despre care ministrul Justiției a pretins că îi aparține procurorului general Augustin Lazăr a fost semnată de o altă persoană. Tudorel Toader insistă că nu este nicio eroare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La Piatra Neamț, explozia care s-a produs ieri după amiază a afectat 2 blocuri. 10 de oameni au fost evacuați și nu s-au putut întoarce deocamdată la casele lor. Una dintre persoanele rănite a fost dusă la Iași cu arsură pe mai mult de jumătate din suprafața corpului. Sunt informații că pacientul va fi transferat în Belgia. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM, Catrinel Cojocaru. 2 blocuri afectate, 17 apartamente cu geamurile și ușile distruse de suful exploziei care a avut loc ieri după amiază la Piatra Neamț. Acesta este bilanțul evenimentului, care cuprinde și 3 victime, între care un tânăr de 28 de ani care se zbate între viață și moarte. Vorbim despre proprietarul apartamentului în care s-a produs deflagrația. Potrivit pompierilor militari, evenimentul s-a produs pe fondul unei acumulări de gaz metan, iar explozia a fost provocată cel mai probabil de un întrerupător electric. Anchetatorii nu exclud însă nici varianta unei tentative de suicid. Azi noapte, niciun locatar din scara blocului în care a avut loc deflagrația nu a dormit acasă. Oamenii s-au adăpostit la rude sau la prieteni. După miezul nopții, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au concluzionat că nu a fost afectată structura de rezistență a clădirii și locatarii vor putea reveni să evalueze pagubele și să se apuce de reparații. Deocamdată, blocul nu a fost racordat din nou la utilități. Ancheta continuă în această dimineață, iar primăria orașului asigură în continuare spații de cazare dacă vor exista persoane interesate. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Șeful departamentului pentru situații de urgență a respins scenariul că s-ar fi opus transferării la București a pacientului grav rănit, așa cum susținea un mesaj postat pe pagina de Facebook a comunității Corupția Ucide. Raed Arafat, aflat într-o vizită în Norvegia, a cerut ca postarea respectivă să fie ștearsă, amenințând că în caz contrar se va adresa instanței. Parchetul general anunță că se fac verificări în spitalele care au tratat victimele de la Clubul Colectiv. Procurorii controlează modul în care au fost tratați răniții și cum au tratat spitalele problema infecțiilor nosocomiale. În prezent sunt analizate concluziile a peste 80 de expertize medico-legale privind leziunile suferite de răniți. Ana Stanciu. În dosarul disjuns din Colectiv se analizează intervenția autorităților și acordarea de îngrijiri medicale la locul incendiului, dar și acțiunile ori inacțiunile funcționarilor publici referitoare la transferul răniților la spitalele din străinătate. Mai mult, procurorii spun că victimele au fost audiate în legătură cu posibile infecții contractate în spitale. Pentru a se stabili toate cele menționate, procurorii analizează concluziile a 81 de expertize medico-legale. Amintim, în aprilie 2016 au fost trimiși în judecată patronii clubului, patronii firmei care au furnizat artificiile din club, 2 pirotehniști, fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, alături de alți 3 funcționari din primărie, dar și pompierii care au făcut verificări în Clubul Colectiv fără a lua măsuri. România, condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să achite daune de câte 15.000 de euro unui număr de 23 de victime ale Revoluției din decembrie 89, cauză întârzierea anchetei în aceste cazuri. Sentința impune statului să le achite reclamanților și taxele judiciare aferente. Cei care s-au plâns la CEDO sunt fie rude ale unor persoane ucise la Revoluție, fie răniți în evenimentele din București, Slobozia, Târgoviște și Reșița. Iar Curtea Europeană de Justiție a anunțat oficial Ministerul Mediului de la București că a început procesul împotriva României din cauza poluării grave a aerului din București. Procedura poate dura mai mult de un an, dar țara noastră riscă să fie amendată cu sute de mii de euro pe zi dacă nu se reduce poluarea din capitală, mai ales cu particule de praf ce afectează sistemul respirator. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului, Mihai Drăgan. Așa cum a anunțat Comisia Europeană încă din vară, aceștia au transmis către Curtea Europeană de Justiție procedura de infringement privind calitatea aerului în municipiul București. Practic, noi am fost înștiințați oficial de Curtea Europeană de Justiție că au primit procedura de la Comisia Europeană și că va începe procesul. Cazul este foarte vechi, încă din anul 2009. Este vorba despre măsurătorile privind calitatea aerului pe pulberile în suspensie în aglomerarea urbană municipiul București. Bugetul Bucureștiului a fost rectificat în urmă cu două zile. Consilierii au redus cu 24 de milioane de lei sumele pentru combaterea poluării din oraș. Capitala nu este singurul oraș din România cu astfel de probleme, însă este primul notificat. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. După o săptămână de suspans, am aflat că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a încurcat procurorii. Ordonanța de clasare a unui dosar penal din 2013, care îl viza pe Klaus Iohannis pe vremea când era primar și despre care ministrul Justiției a pretins că îi aparține procurorului general Augustin Lazăr, a fost de fapt semnată de o altă persoană. Chiar și în aceste condiții, ministrul continuă să susțină pe Facebook că nu a existat nicio eroare și se întreabă retoric ce căuta ordonanța în dosarul de candidatură lui Augustin Lazăr. Ne explică toată această situație Adriana Sârbu. Când a cerut revocarea procurorului general, Tudorel Toader a vorbit despre această ordonanță de clasare și a sugerat că ea ar fi influențat numirea în funcția lui Augustin Lazăr. A promis dezvăluiri, dar ieri Tudorel Toader nu a făcut public documentul, ci a cerut acordul CSM pentru publicarea lui. Pe site-ul Ministerului Justiției erau apoi prezentate probleme identificate în procedura de numire, vizând neîndeplinirea criteriilor, precum și atribuțiile președintelui. Săptămâna trecută, CSM l-a contrazis pe ministrul Justiției, spunând că la dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr nu există o ordonanță semnată de acesta. Hârtia a apărut însă în presă, ocazie cu care s-a și văzut că nu îi aparținea lui Augustin Lazăr, ci procurorului Cristian Aurel Lazăr. Procurorul general a reacționat și el. A confirmat că ordonanța de clasare a dosarului a fost semnată de un alt procuror, iar când au fost selectate actele pentru procedura de numire, din cauza numelui de familie identic, o grefieră a fotocopiat ordonanța emisă de procurorul șef adjunct de secție Cristian A. Lazăr. Augustin Lazăr spune că ministrul Justiției exploatează această greșeală pentru a manipula prin distorsionarea adevărului și pentru a o folosi drept motiv de revocare. Procurorul general îi răspunde lui Toader și în privința evaluării sale profesionale pentru perioada 2011-2013. Pentru că făcea parte din comisia de evaluare și nu-și putea da singur calificative, raportul de evaluare a fost întocmit de ceilalți doi membri și de un supleant. Iar ministrul Justiției a scăpat de moțiunea simplă a opoziției în Camera Deputaților. Majoritatea PSD-ALDE-UDMR a respins moțiunea în care Tudorel Toader era acuzat că a distrus justiția. 99 de voturi pentru, 171 de voturi contra, 5 abțineri, 7 colegi. Moțiunea a fost respinsă, vă mulțumesc, declar ședința închisă. Iată și reacția opoziției imediat după vot, liderul USR Dan Barna. Solidaritatea PSD în protecția penalilor este una impecabilă. Avem o majoritate PSD-ALDE care a decis să facă bloc în jurul Liviu Dragnea. România are o majoritate care susține infractorii, iar domnul Tudorel Toader este în realitate impresarul acestora. Era normal să nu tragă, spune președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, despre moțiunea în care ministrul Tudorel Toader era acuzat că a distrus justiția. Liderul ALDE a mai spus că nu a vorbit cu președintele PSD Liviu Dragnea înaintea votului din Camera Deputaților. Chiar dacă moțiunea nu ar fi fost respinsă, cum e cazul celei de astăzi, și ar fi fost acceptată, acest lucru nu presupune o sancțiune la adresa ministrului, de niciun fel. Nu există niciun fel de obligație legală cu privire la ministru. Dar nu am discutat înainte cu domnul președinte, pentru că nu era nevoie din moment ce este o moțiune propusă de opoziție, e normal ca majoritatea să voteze împotrivă. Și rămânem la Camera Deputaților, care trebuie să dea în perioada următoare votul final pentru legea care le permite celor condamnați la cel mult 5 ani de închisoare să execute pedeapsa de acasă. A fost o lege care avea alt scop, dar care a fost modificată de majoritatea parlamentară, astfel încât să-l ajute pe Liviu Dragnea, susține senatorul USR Vlad Alexandrescu. A fost un proiect de lege la care s-au asociat și doi senatori USR, care prevedea doar că cei care fac condamnări în detenție se pot duce acasă cu prilejul funeralilor unor rude. Dacă le murea cineva, puteau să se ducă să participe la mormântare. Asta conținea proiectul de lege și după aceea în comisie s-a schimbat total proiectul și a apărut această facilitate. Este o lege cu dedicație, dată clară pentru domnul Dragnea. 20 de parlamentari ai opoziției au votat controversata lege. Uniunea Salvați România arată că parlamentarii săi au votat împotrivă, în timp ce liberalii s-au coalizat cu puterea. Noi, în momentul respectiv, am fost 11 în sală, doi senatori erau plecați motivat și au mai fost 3 senatori, din câte știu, PNP, care de asemenea au votat contra. Restul, toate partidele, inclusiv FNR, au votat pentru această lege. În ceea ce privește legea privind combaterea spălării banilor, PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională. Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută proiectul după ce votul a fost reluat. Consiliul Elevilor critică introducerea testelor grile la examenele naționale. Reprezentanții forului se plâng de asemenea că nu au fost consultați de Ministerul Educației și că schimbările sunt făcute prea din scurt, ținând cont că au fost introduse încă din acest an școlar. La câteva ore după ce au fost publicate, Ministerul Educației a retras de pe site modelele de subiecte pentru examenele de bacalaureat și evaluarea națională 2019. Iulian Unchi are toate detaliile. Președintele Federației Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, spune că ar fi fost înțelept ca modificările să fie amânate cu un an. Ministerul propunea ca subiectele la toate disciplinele să conțină 40% întrebări grilă. Iată ce spune Marian Șuță, președintele Centrului Național de Valoare și Examinare, instituția care concepe subiectele pentru examene. Rațiunea este de a încerca să se diminueze diferențele între notele de la evaluare și notele de la contestații. Știți foarte bine că au fost discuții pe aceste teme, nu se schimbă însă nimic în ceea ce privește încadrarea în program, adică itemii respectă programa și elevii trebuie să aibă aceleași cunoștințe. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați și că schimbările au rolul de a crește artificial promovabilitatea, pentru că răspunsurile vor fi mai ușor de copiat. Reprezentanții asociațiilor pentru părinți, ai elevilor și ai sindicatelor vor discuta vineri cu cei de la Ministerul Educației pe acest subiect. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Nori, condiții de ceață și trecător burniță în estul și sud-estul țării, mai ales în prima parte a zilei și seara. În restul teritoriului, vremea se va menține deosebit de caldă, cu cer variabil, chiar dacă valorile termice scad față de zilele trecute, tot va fi mai cald decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, posibil mai mici pe litoral. În capitala, NME anunță o zi mai răcoroasă, cu nori, ceață și trecător burniță. Cer variabil doar în orele amiezii și o maximă de 19-20 de grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:13, știri din sport. Luca, bună dimineața! Neața, meci nebun în optimile Cupei României la fotbal. U Cluj, Astra Giurgiu, 3-4, după ce în minutul 8 gazdele conduceau cu 3-0. Abrudan a deschis scorul încă din minutul 2, apoi Carol Taub a reușit fulgerător o dublă. Lulacu a transformat un penalti și Cordoș a marcat un autogol, astfel că în minutul 25 era 3-2. Lulacu a egalat în minutul 75, după care divizionarea secundă a rămas în 10, Abrudan fiind eliminat pentru al doilea galben. S-a intrat în prelungiri și în minutul 98, Cluj și-a marcat al doilea autogol, de data asta prin fostul internațional Laszlo Șepși. Cealaltă echipă din Cluj, lidera ligii întâi, CFR, s-a calificat în sferturile de finală ale cupei după 1-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș. Sucudean a înscris la jumătatea reprizei secunde. Medieșenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 32, când portarul Pleșca a fost eliminat. Diseară sunt programate ultimele două optimi, miercurea Ciuc Dinamo de la 19 și Dunărea Călăraș FCSB de la 21:45. Real Madrid a câștigat cu 4-0 pe terenul echipei de Liga a 3-a Melilla în Cupa Spaniei, primul meci după concedierea antrenorului Julen Lopetegui. Interimarul Santiago Solari l-a titularizat în premieră pe brazilianul Vinicius Junior, pentru care clubul a plătit 45 de milioane de euro vara trecută și jucătorul de 18 ani a oferit două pase de gol. Marcatorii au fost Benzema.